भाषिकार बोल रहे हैं एषां चराचराणां भूतानां, भूतानां की व्याख्या करते हैं चराचराणां, एषां भूतानां, एषां चराचराणां भूतानां, ये जो चराचर भूत पदार्थ इनका पृथ्वी रसा, रसा मने गति, यह रस शब्द अर्थ कहीं गति बोलेंगे, कहीं स्थिति बोलेंगे, कहीं लय पर रख लेंगे, उत्पत्ति स्थिति और लय, अलग अलग अर्थ लेना पड़ेगा जहां जैसा बनता है। गति परायणम अवस्थम भज्य मनोत्पत्ति कारण, यही गति है, यही चराज पृथ्वी जो है चराचरों की उत्पत्ति का कारण, अतएव परायण आश्रय, इस पृथ्वी को अवस्थब्ध होकर सकल जीव चराचर अपने कार्य को निष्पादन करते हैं, इसलिए ही यह रस शब्दार्थ उत्पत्ति कारण हमें पहला पर्याय पृथ्वी आपो रसो, और पृथ्वी का भी जो कारण यहां भी उत्पत्ति कारण लेना, कौन लेना है, वो जल है, क्यों अक्सु ही होता च प्रोता च पृथ्वी, पृथ्वी अदा तारस पृथ्वी, जल में ही पृथ्वी ओत प्रोत है, इसलिए ही हमें कहना होगा कि तारस पृथ्वी, ये जो पृथ्वी का रस है, पृथ्वी का उत्पत्ति कारण है वह जल ही है। अपाम औषधयो रसो अपरिणाम औषधि नाम, देखो यहां उत्पत्ति कारण नहीं लूंगा, जल का ही परिणाम विशेष है, जो कि बीज जो बोया हुआ है वो औषधि आदि बन जाते हैं, आदि स्थिति कारण, उनकी स्थिति का कारण क्या है, जल ही है। स्थिति हेतु तम अवस्थम भाव प्रति अनिदा प्रलय निदान तम उचित है, आगे ले रहे इसलिए वहां टीका में अपाम औषधि और रसो, जल का रस कौन है, औषधि, ये उत्पत्ति कारण रूपेण नहीं, जल का उत्पत्ति कारण औषधि है, ऐसा अर्थ नहीं लेना, किंतु अपरिणाम औषधि नाम, क्योंकि जल का ही परिणाम है जो औषधियां हमें उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए जो है कारणत्व जो कहा गया है, क्या रसद का अर्थ क्या लेना पड़ेगा, स्थिति कारण लेना, उत्पत्ति कारण नहीं, स्थिति कारण पर जिसको बताना पड़ेगा, अर्थात कार्य रूपता, जो बीज की औषधि रूपेण कार्य रूपता आप अनुभव कर रहे हो उसका कारण कौन है, जल। तासाम पुरुषो रसो उन औषधियों का रस अन्न परिणाम औषधियों का रस पुरुष है, ऐसे कैसे हो गया, कि उन्हीं औषधियों का अन्न का परिणाम रूपे पुरुष है, यहां भी पुरुष की स्थिति का कारण खाना अन्न खाना पीना छोड़ दो, औषधियों को खाना पीना छोड़ दीजिए तो क्या होगा, धीरे धीरे धीरे शरीर ही छीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यह स्थिति कारण को ही लेना पड़ेगा। तो पुरुषस्य वाग रस, तारस पुरुष का भी जो रस है ना वह कौन है, वाणी ही है, क्योंकि पुरुषावयवानाम ही वाक सारिष्ठा भवति, पुरुष के विभिन्न अवयवों में से वाणी क्या है, सारिष्ठा है। जब नहीं तो कितने भी बड़े विद्वान हो यदि वाणी सही नहीं है बोल नहीं सकता है, जब ज्ञान है उसको प्रस्तुत करने की तरीका नहीं मालूम है, निरर्थक है उसका सारा ज्ञान, वो दूसरों को क्या समझाया, पढ़ाता है समझाने की कोशिश करता है लेकिन अगले को समझ में नहीं आवे तो व्यर्थ ही उसका सारा ज्ञान, नहीं सब वाणी की महिमा है, इसलिए पामरों की तो बात कहना ही क्या है, विद्वान आचार्यों के लिए भी यह देखने के अनुभव में आता है कि वाणी ही सारिष्ठ वस्तु है, बाकी शरीर चाहे जितना भी रहे उसे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए अगर पुरुष के अवयवों में से वाणी क्या है, सारिष्ठ है, वाग विहीनम ही प्रति पुरुषांतरम विनिंदंती, क्योंकि वाग विहीनम ही प्रति, वाग विहीन पुरुष के प्रति जो है ना दुनिया क्या करती है, निंदा नहीं मूकम प्रति मूक निंदार्थवती, मुख को तुम मुख हो ऐसा निंदा करना उचित है क्या? मुख को मुख कहना निंदा नहीं हुआ। इसीलिए जो वाग विहीन का तात्पर्य क्या है, जो पुरुष अवयव का सारिष्ट वस्तु जो वाणी से विहीन होने का मतलब गूंगा नहीं, सम्यक वाणी का अभाव, सम्यक वाणी का अभाव यहां पर लेना। बोलना आता है उसको, बोल रहा है, सकल व्यवहार कर रहा है, लेकिन बात बात में पंचम वेद को लाता है तो आपको पसंद नहीं आएगा वो बात, है कि नहीं? बोल तो रहा है ना वो, अच्छा विद्वान भले क्यों ना हो, लेकिन बात बात में जो है पंचम वेद बोले गालियां दे, फिर आप बोले क्या महात्मा है, है? ये कैसे आदमी? तो उसी लिए कह रहे यहाँ पर वाग विहीन, इसलिए कह रहे नीचे टिप्पण में नहीं मुखम प्रति मुख निंदा अर्थवती, मुख के प्रति मुख निंदा कर देना अर्थवती नहीं हो सकती। तो बुजुर्ग पहले श्रोतम असामर्थ्य, वैसे ही हो तो वो बधिर भी जरूर होता है, जो मुख होता है वो बधिर भी जरूर होता है, अतः वो श्रवण तो कर ही नहीं सकता। श्रवण है क्या? क्रोध संभवाद श्रवण करने पर भी क्रोध की संभावना है, अतव जो है वह मुख के प्रति निंदा अनर्हाय, सामान्य निंदा अनर्हाय। इसलिए कहते हैं कि भाई ये वास्तव उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, पुरुष वाग विहीन का तात्पर्य है जो वाणी सम्यक व्यवहार करने सक्षम नहीं है, शास्त्रीय रूपेण मधुर वाणी जिसका नहीं। इसलिए जिह्वा में मधुमत्तमा ये प्रार्थना की जाती है, वेद आ जाए ज्ञान आ जाए फायदा नहीं है ना। बड़े बड़े विद्वान लोग आपने भी देखा, दक्षिण में एक महात्मा थे, गृहस्थी था, बाद में महात्मा के पति जो भी रहा जैसा भी रहा, और उसका स्वभाव क्या है अभी एक और भी है क्या है, वो सफेद में थे एक लाल में भी है दक्षिण, और उनका स्वभाव क्या है जो भी बोलो आप उसको खंडन कर, एक ही सिद्धांत, जो भी कुछ भी कहें आप, आखिर वेद पाठ किया ना बस ये गलत पाठ किया, बोलना क्या है बस आपको खंडन करने से समझ लो, और अपने आप को मानता है मेरे बराबर संसार में दूसरा नहीं, इतनी अहंकार है तो बोलता सब मई एक ब्रह्म, ये कैसा ब्रह्म ज्ञान, ये तो आसुरी वेदांत, इसी को हम कहते हैं आसुरी वेदांत। ऐसे दो बात, एक तो काफी ठंडा पड़ गया सुनने को मिला है, अब धीरे धीरे अब क्या करे, सारा समाज बहिष्कार कर दिया उसको, कोई नहीं बुलाता था उसको, अब क्या करता हो तुम्हारे भीतर तो किस काम की, घर में बैठो अपने जो है देहाती जो अनपढ़ मूर्ख अंगूठे चाप उनके साथ भाषणबाजी करो क्या फायदा है, अब इस झुक गया, अब थोड़ा थोड़ा कोई आचार्य फाचार्य जो होते हैं बड़े बड़े जो सिंहासन पर बैठने वाले उनको मना लिया, हाथ जोड़ जोड़ कर उनके साथ बैठने उठने लग गया, धीरे धीरे अब नहीं बोलता खंडन मंडन जाता जानता, अब इनके पीछे बोल के बोलोगे तो ये भी बाहर कर देंगे तो कल कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा, समाज में दूध कर देंगे, जब कोई साधु कुछ नहीं मानेगा समाज में दूध कर देंगे, ये होता ही है। ऐसे लाल वाला भी है वहां, वो भी इसे दो तीन ही है, तीन का एक गुट है, वो तीन ही जो है ना ब्रह्म विष्णु महेश्वर के घूमते रहते हैं और कोई चौथा उसको मानते ही, अब क्या कर रहा हो, तीन गुट बन गए हैं, अब तीन ही आपस में एक दूसरे को बुलाएंगे, एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, हा हुआ ना चलेगा, जो छोटे मोटे मंच के भूखे होते हैं वो जाएंगे चाहे निंदा करे स्तुति करे ठीक है बड़े हैं बोल रहे छोड़ो करके उनको उपेक्षा पूर्वक उनके मंच में चले जाते हैं, ऐसे भी एक है इन्हीं को यहां लिया जा रहा है, पुरुष भी वाग विहीन नाम ऐसे लोगों को लिया जा रहा है, और यहाँ पर भी ऐसी होता है, उत्तर भारत में भी है दो चार महात्मा, कुछ मंडलेश्वरों में ऐसे ही हैं, वो आते ही वो बस घूम जाएगा, तो कहते कि ये आगे इसका आप खंडन मंडन करेंगे, कुछ लोग स्वभाव होता है वो जो है अच्छा नहीं, वो उसको यहाँ पर कार्यवाहीन ही प्रतिपोषांत विनिंदी अथ वाचो सारदमत्तम प्रसिद्धम ही शब्दार्थ, इसलिए वाणी क्या है सारतम वस्तु है पुरुष के अंदर स्पष्टता है, भाषण में। अतो वाक पुरुष से रसुच्यते, पुरुष का सार, पुरुष की जो है वास्तविक यश प्राप्ति इत्यादि का कारणीभूत समृद्धि का प्राप्ति का कारण बताए, समृद्धि की प्राप्ति, आप तमत्व की प्राप्ति इत्यादि का कारणीभूत कौन है? वाणी है। तस्यापि वाचः ऋग्रसः सारतरः, तादृश वाणी का भी जो सारधर वस्तु कौन है? ऋग है। और ऋग का भी सारतम वस्तु कौन है? ऋचा सामरसः सारतरम्। ऋचांग का सारतर वस्तु कौन है? तस्यापि सामना उद्गीत प्रकृतत्वात् ओंकारः सारतरः, और साम का भी जो सारतर वस्तु कौन है? जो प्रकृत आपका उद्गीत है, जो ओम है, वही सारतम वस्तु हो गया। अच्छा, एवं सयेश उद्गीता च ओंकारो, इस प्रकार से वह यह जो उद्गीत नाम का अर्थात उद्गीत अवय, उद्गीत नाम से यहां तात्पर्य क्या, अवयवी को अवयव से अभेद करके बोल चुका, कल विचार आपने देखा व्याप्ति अधिकरण के आधार पर, है कि नहीं? उद्गीत का अवयभूत जो ओम, वह ओंकार भूतादि नाम उत्तरोत्तर रसायना, एक प्रकार नहीं है यहाँ पर, भूतादि नाम उत्तरोत्तर रसायनाम अतिशयीन रस, उत्तरोत्तर जो अनेक रस बताए गए हैं उन सात रसों के अपेक्षा से जो आठवां है ओम रूपा भूत उद्गीत का अवयभूत ओम है, वह कैसा है? वो अतिशयेन रसैति रसतम, वह अतिशयन रस होने के नाते वह रसतम वस्तु है, परम परमात्म प्रतीकत्व, वह परम है अर्थात परमात्मा का प्रतीक होने से उसको परम कह दिया गया, वह श्रेष्ठ परम है श्रेष्ठ, क्योंकि साक्षात परमात्मा के प्रति प्रतीक होने के कारण से। परार्ध्यो, परार्ध्य शब्द का क्या होगा? इसलिए मैंने कल बताया था मूल में परमा शब्द नहीं है मंत्र में, कुछ ग्रंथों में मूल मंत्र में परमा शब्द नहीं है, रसतमः परार्ध्यो, इन भाष्यकार के अनुसार परमा होनी चाहिए, रसतमः परमः परार्ध्यो ऐसा पाठ होनी चाहिए, है ना? आप वेश में तो होगी मूल में ही परमा, कुछ ग्रंथों में है, जिनका नहीं है वो बना लेना, भाष्यकार का क्या कर रहे हैं, ये मूल में ना होता तो भाष्य क्यों क्या होता, भाषा लिख दिया परम मने परमात्म प्रतिगत परमा श्रेष्ठ पराध्य, उसके बाद शब्द अर्थ बोल रहे हैं, अर्धम का व्याख्या करना है स्थान आधा, ऐसा नहीं, अर्धम कर देना स्थानम, परंच तदर्धंच परार्धम, अद श्रेष्ठ स्थान तद अर्रती परार्ध्य, पर परमात्म स्थान योग्य, परमात्मा स्थानार्ह, ये अर्थ परार्ध्य, परमात्मा के स्थानापन्न होने योग्य है, अर्थात परमात्मा और ओम को एकदम से अभेद कर दिया, परमात्मवद उपासित है, क्योंकि परमात्मा के समान ओम भी उद्गीत ओम भी उपास्य होने से अष्टमः पृथ्वी रस संख्यायां, पृथ्वी आदि जो रसों की गणना हुई है उस रसों में से पूर्ण उस संख्या का पूर्णार्थ डटमठ होता कि नहीं होता है, यहाँ पर अष्टमः डटमठ हुआ कि नहीं हुआ, अष्ट अष्टम मैंने अर्थात अष्टौ संख्या पूर्यते एना इति अष्टमः, जिसमें जिससे अष्टत्व संख्या की पूर्ति हो जाए, अर्थात क्या नवम संख्या नहीं उसी का नाम अष्टम, पृथ्वी आदि रस संख्याया अष्टम, यत उद्गीतो जो उद्गीत, जो उद्गीत है अर्थात उद्गीत का अवयव ओम है वो अष्टम है, वही सारतम वस्तु। यहाँ पर भी दो तीन ब्रह्म सूत्र है, बल्कि तीन एक दो तीन चार पांच, ये दो मंत्रों के ऊपर पांच अधिकरणों पर विचार किया है, इसलिए महत्व समझ में आना चाहिए। ब्रह्म सूत्र में इतना चिंतन क्यों किया जा रहा है इन विषयों के ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। छांदोग्य परिषद इसलिए कठिन कहा बिगाड़ने के, तो भाष्य दृष्टिया कठिन है और छांदोग्य परिषद मूल दृष्टिया ही कठिन है। इसलिए जितने भी ज्ञान यज्ञ वगैरह होते हैं उनमें कहते छांदोग्य बोलने की हिम्मत किसी को नहीं, इतना आसानी से नहीं बोल सकता। और ऐसे मूल मंत्र पढ़ा और उसका हिंदी बोल दिया, बात अलग चीज है। हिंदी अनुवाद तो मिलते ही है, देखो बोल दो। इन वास्तविक चिंतन इसका जो है ब्रह्म सूत्र आदि को मिला करके, जब हमने भी एक बार ज्ञान यज्ञ में गया था, इसी छांदोग्य परिषद दिया गया, यहाँ पर सबको भ्रांति इसी ओम को लेकर के, सभी को भ्रांति। उद्गीत का अवयव ओम लेना है या उद्गीत रूप ओम लेना है या उद्गीत ओम का केवल नाम है, इसलिए कोई भी ओम ले सकते। वहां के जो वर्तमान भूतपूर्व दो महामंडल सब लोग दोनों नहीं पूछे, हमने समझाया सब, हमने तो पूरा लिखा हुआ ऊपर नीचे पूरी सब ब्रह्म सूत्र कहां क्या बोला गया है, माने नहीं तो क्या करेंगे, हमने लिखित दिया, चिंतन करो बैठे और कोई रास्ते नहीं। क्यों लोगों के मन में बहुत संशय भरा पड़ा है, पूरा कौन ब्रह्म सूत्र पढ़ा। जैसे हमने उनको कहा कि लिख के हम दे रहे हैं, इस पर आप चिंतित कीजिए, पूरी संक्षेप को बता रहा हूं। तो देखो उपासनाएं में मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी गई, एक तो प्रतीक उपासना, दूसरा संपद उपासना। प्रतीक वो है जो अधिष्ठान प्रदान हो जाए, उपास्य गौण हो जाए, प्रतीक उपासना। और आरोपी जो वस्तु है वो प्रदान हो, अधिष्ठान गौण हो जाए, वो संपद उपासना। अधिष्ठान प्रदानम प्रतीकम, आरोपी प्रदानम तो संपत्। जो अधिष्ठान प्रदान होता है उसको प्रतीक उपासना करते हैं। जैसे आपको जो ना मूर्ति मुख्य है, लोग ज्यादातर क्या है उनको मूर्ति को सजाने में लगे रहते, और ये नहीं समझ में आती है इसमें इससे ज्यादा महत्व भावना की है। वही भाव कुछ नहीं है, बाहर से बनावटी लगे रहेंगे दिन रात, और दुनिया को दिखा देखो हमने कितना बढ़िया सजाया, हमने कितना बढ़िया सजाया, देखो बुला बुला के दिखाएं। अर्थात उनकी भावना भगवान को सजा के भक्ति पूर्वक भगवान को प्रसन्न करना नहीं है। मूर्ति प्रदान हो गया, भगवान तो गौण हो गया, मूर्ति प्रधान है भगवान कौन है। जितने भी पुजारी अर्चक परचक जितने होते हैं इनको अरियों में क्यों गिनाया है, इसीलिए क्योंकि ये लोग तंखा के चक्कर में जो है मूर्ति प्रधान हो गया, इनको भगवान से कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे के हो गया प्रतीक उपासना। और जहां पर हमें मूर्ति कौन है, उस मूर्ति के माध्यम से उस मूर्ति में जो आरोपित तत्व तो भगवान है, जो वो मेरा मुख्य हो गया, प्रधान वो हो गया। हमें मूर्ति काला है पीला है सफेद है क्या है गंदा है बंदा उसे कोई मतलब नहीं, उस मूर्ति के द्वारा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। जब उससे हमारा प्रधान तो बढ़ जाता है, भाव वहां जुड़ जाता है, मूर्ति के अलंकार में महत्व तो नहीं रह जाता है, मूर्ति के से किसी प्रकार का आकार विकार से कोई संबंध नहीं है, भाव वहां हो गया जुड़ गया, उसको बोलते हैं हम संपद उपासना। अधिकरणम प्रदानम अधिष्ठान प्रदानम या अधिकरण प्रदानम प्रतीकम, आरोप्य प्रदान तो संपद। और प्रकृति जो आपका ये है प्रतीकोपासना है, संपद उपासना। प्राधान्यता यहां परमात्मा का नहीं है, प्राधान्यता पूरा आपको ध्यान देना है उस सामगान में, कहीं भूल ना हो जाए। वहां तो पचासों जगहों पर ओम का उच्चारण हो रहा है, एक गायत्री शाम के अंदर चार बार ओम आ जाता है। फिर गायत्री को गायत्री मंत्र को आप शाम जोड़ करके सामान कर लीजिएगा तो चार पांच बार आ जाएगा उसका। ये क्या से आएगा देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच, पांच बार आता है गायत्री साम में, पांच बार ओम है। लेकिन पांच में से कौन सा उद्गीत अवयव ओम है, कहां से कहां तक आदि है अहिंकार, कहां से कहां तक प्रस्ताव है, कहां से कहां तक उद्गीत हो रहा है, कहां से कहां तक उपद्रव है, निधन है, ये पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उद्गीत का अवयव तो जो ओम है उसी में ही एकार्ष रसतमत्व समृद्धित और आप तमत्व त्रिगुण विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि करनी है। इसे प्रधान से किसने गया, एकार्ष गुणों से परमात्मा नहीं, हमें पूरा ध्यान याद रहे, परमात्मा का ध्यान चला गया इधर ओम किसी और में चला जाए, किसी और ओम का उच्चारण हो रहा है उसे तुम ध्यान करने लग जाओ गड़बड़ा जाएगा। जब भाव प्रधान होता है आप अधिष्ठान में महत्व कम हो जाती है, जैसे ही स्वयं ही आपको उस पर ध्यान नहीं रहेगा। यहां में ध्यान देना उद्गीत अवयव ओम में, इसलिए अधिष्ठान प्रदान है, तत्व प्रदान आरोपित आरोपी वस्तु प्रदान उपासक प्रदान नहीं है। इसलिए इसको प्रतीक उपासना करके आदित्यादि अंगोपत्य है इस ब्रह्मसूत्र में निर्णय लिया। इसके बाद विचार हुआ वहां पर भी जो है ओंकार में जो आप परमात्मा की दृष्टि कर रहे हो उसे कैसे करना चाहिए, बैठे ही करना चाहिए, खड़े होकर के करना है जाए, भगवान है ओम को भगवान मान रहे, भगवान के सामने खड़े हो जाने लोग कहते आरती हो रहा है, खड़े हो जाओ बैठे हो, बाकी पूजा पाठ बैठे रहो, लेकिन जब आरती गाते क्या बोलते लोग खड़े हो जाओ, अंदर शंका हुई ये उपासना बैठे करना है या खड़े होके करना है। तब वहां भाषिका वहां पर एक सूत्र बना दिया गया आसीन अधिकरण न्याय है ब्रह्म सूत्र में, उन्होंने कहा कि भाई विशिष्ट फल इच्छा में आपकी कर्तव्यता में अंतर पड़ जाता है, आसीने नहीं वो उपासना कर्तव्य निर्णय दिया, बैठ के ही उपासना होगी खड़े होकर के नहीं, बैठ के करना होता है। और पहले हमने बता दिया हूं कौन करेगा सारी चीजें, यजमान के लिए ऋतिक लोग करेंगे, यजमान नहीं करेंगे। और ये अनित्य भी है ना, क्योंकि जब अंग आएगा तभी करना है, उद्गीत अवयव होगा उच्चारण तभी करना है, नहीं तो हमेशा तो नहीं होगा, पूरे एकीकरण में नहीं है, इसलिए अनित्य उपासना तात्कालिक मात्र ही है। वह अपने अधिकरण ही बना इसी कारण से तन निर्णयाधिकरण, एक तन निर्णयाधिकरण ब्रह्म सूत्र में उसमें निश्चय लिया अंगावबद्ध उपासना होते हैं जो वह नित्य नहीं हो सकती, तो अनित्य ही होते हैं। विशिष्ट फल की इच्छा हो तो करो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, आपको फल इच्छा है तो उपासना की जा सकती है, और फल इच्छा नहीं है आप बिना उपासना कर्म करेंगे तो भी जो कर्म फल जो होता है वह तो प्राप्त होता ही। इसलिए कर्म के साथ कर्मांग अवबद्ध होने के बावजूद भी अवश्य कर्तव्य नहीं है, ये वहां निर्णय दिया है, अवश्य कर्तव्य नहीं है। कर्मानुष्ठान काल में कर्मांगबद्ध उपासनाएं कुछ ऐसी उपासनाएं जो अवश्य ही कर्तव्य होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अवश्य कर्तव्य नहीं है। इसका निर्णय तन निर्णयाधिकरण में वाद करके कहा ये जो उपासनाएं आपको गीता भाई ओंकार में जो त्रिगुण विशिष्ट परमात्म दृष्टि रूपी उपासना, ये उपासना अनित्य है, ये हो करना कोई जरूरी नहीं, यह जो फल बता रहे हैं वो फल की भी आपको इच्छा है तो उस कर्मांग में उपासना कीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात विचार हुआ कि वहां ये जो गुण बताया जा रहा है तीन गुण रसतमत्व आप्तमत्व समृद्धित्व, ये तीन गुण परमात्म स्तुत्यर्थ है या उपासना है, स्तुत्यर्थ हो तो उसमें दृष्टि में इसको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्तुति के लिए जो कहा जाता है वो वास्तविक नहीं होता ना, स्तुति हमेशा क्या होता है उत्प्रेक्षा पूर्वक है, अरे आप इंद्रिया आप ये आप वो बोल देते ना लोग, शुरू शुरू भगत जगत आते हैं क्या बोलते हैं आप महात्मा, अरे आप तो साक्षात शंकर भगवान हैं, ये बोलते हैं, और आप भी सोचे हाँ मैं शंकर भगवान हूं गड़बड़ हो जाए, वो तो चढ़ा रहे हैं वो तो स्तुति है, तुम वास्तव में हो थोड़े हो ही नहीं, तुम शुद्ध ब्रह्म हो सकते हो लेकिन शंकर नहीं हो सकते, दोनों में बहुत अंतर है। शंकर शिव है, ब्रह्म है, विष्णु है, सब क्या है? एक विशिष्ट जीव है, विशिष्ट सामर्थ्य वाले जीव है। तुम शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित भी हो सकते हो, लेकिन ये विशिष्ट रूप को धारण नहीं कर सकते। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए विचारणा हुई, ये स्तुत्यर्थ गुणों का वर्णन किया, यह इन गुणों की उपासना के लिए वास्तविकता है। वास्तव में भगवान में गुण है, ब्रह्म में गुण है, ओंकार में गुण है। तो वहां पर निर्णय लिया, स्तुति अधिकरण ही बोलते हैं उसको, स्तुति मात्राधिकरण। वहां निर्णय हुआ उपासनार्था पूर्व तत्वा, यदि उपासनार्थ माननी चाहिए अपूर्व करा दे, स्तुति व्यर्थ तत्वाच, स्तुति मानव यदि व्यर्थ हो जाएगा, ऐसी जब शंकर निश्चित स्तुति मात्र उपादानादि चिन्ह न अपूर्वत्ता, ऐसे निर्णय लिया। पूर्व पक्षी कहता है स्तुति मात्र के लिए मान, सिद्धांत कहते हैं नहीं, ये अपूर्व कथन हो रहा है, ये तो उस परमात्मा का गुण का वर्णन किया जा रहा है, ये गुण उसमें वास्तव में है। अतएव एतादृश गुण त्रय विशिष्ट परमात्मा का दृष्टि ओम रूप अवय में करना है हमें, स्तुत्यर्थ नहीं है, उपासनार्थ है, ये भी वहां सिद्ध हुआ। इसी प्रकार आगे में भी इन अधिकरणों के न्यायों को हम लगाएंगे। कतम उद्गीत विमृष्टम भवती, कौन कौन ऋख है, कौन कौन साम है और कौन कौन उद्गीत है। यदि भी चीज तो एक है, या दोबारा जो कौन कौन दोबारा जो करे लगते बहुत है, ऐसा नहीं है। आदरार्थ दुर्वचन है, दोबारा जो कहा गया आदर के, कौन सा ऋख वाक का रस है, कौन सा साम वाक मैं आपका जो है ऋख का रस, और कौन सा उद्गीत वह है जो इतना उत्कृष्ट आप कथन करने जा रहे हो। यदि विमृष्टम भवती, ये सी का जो विचार अब किया जाता है, विमृष्टम मने विमर्शक कृतो भवति, यह विचार किया गया है। ऋग्वेद के एक कौन पर ऋग मंत्र रूपी व्यक्ति की बौद्धता को लेना डतमच समझनी चाहिए, भाषा का विचार करेंगे, डतमच प्रत्यय कैसे किया, ऋग्वेद तो एक है, सांवेद भी एक है, उद्गीत ओंकार भी एक है, कतम कतम कतम कैसे हो गया, डतमच कैसे कर डाला आपने, इस पर भाष्यकार विचार करेंगे। जाते पर प्रश्न नहीं है, जातो पर प्रश्न व्याख्या करनी चाहिए उस व्याकरण के सूत्र को, तो अपने आप सारी व्यवस्था मिल जाएगी। वाच ऋग्रसित उत्तम, वाणी का सार ऋग, ये आपने कहा दिया था, और ऋग का सार साम, इन्हें विचार होता है कतमा सा कतमत तत् साम कतमो वारिक कौन सा है, साम कौन सा है और उद्गीत कौन सा है। कतमा कतमा इति वीत सा आदरार्थ स्पष्ट कर दिया, कतमा कतमा बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, कि श्रुति ने आदर प्रकट करने के लिए रिक साम और उद्गीत में एक श्रेष्ठता एक पूज्यता जो चीज है उसे प्रकाशित करने के लिए दुर्वचन किया है। फिर भी पूर्व पक्ष की शंका गया, महाराज दत्मच प्रत्यय करना तो उचित नहीं था, नो वह बहुराम जाति पर प्रश्न दत्मच सूत्र है, पाणिनीय सूत्र है, वह बहुराम जाति पर प्रश्न दत्मच जाति संबंधी पर प्रश्न, ऐसा पूर्व पक्ष करते षष्ठी तत्व समास मान करके शंका है, जाते है परिप्रश्न जाति परिप्रश्न, जातव मतलब जाति विषय के परिप्रश्न, ऐसा लेना चाहिए। ये विवाद पूर्व पक्ष षष्ठी तत्व समास मानता है, सिद्धांत में कहेंगे सप्तमी तत्व नहीं, अत्र ऋग जाति बहुत्वम, पूर्व पक्ष कह रहा है महाराज ऋग जाति कृत बहुत्व है नहीं, तो खत्म दत्तवच प्रयोग दत्तवच प्रत्यय कैसे प्रयोग कर रहे हो, नैष दोष ऐसे नहीं कहना। ये ना ब्राह्मण है, ब्राह्मण में अनेक जाति है, क्षत्र में अनेक जाति है, बनियों में अनेक जाति, तो पूछा जाए क्षत्र में कौन सा जाति हो, और मैं गुप्ता हूं, मैं अग्रवाल हूं, अमुक गोड अमुक बोलते भी नहीं होते, वैश्य में सभी में दिया जाता तो इस प्रकार यहाँ पर अनेक तो है नहीं, ऋग्वेद में अनेक जातियां हैं क्या कि जाति संबंधी परिप्रश्न पूछ सको? ऐसा तो है नहीं। फिर आपने डतमच कैसे कर दिया? ऋग जाति बहुत्तम अत्र नहीं, अत्र ऋग जाति बहुत्तम, यहाँ पर जो है ऋग्वेदगत जातियां अनेक तो है नहीं, तद विषय एक प्रश्न पूछो ये संभव ही नहीं होता। तो फिर आपने डतमच कैसे कर दिया? नहीं से दोष सिद्धांत कहता भाई ऐसे आप आशंका ना करें, यहाँ पर ऐसा दोषारोपण नहीं किया जा सकता। क्यों? जातौ परिप्रश्नो इति जाति परिप्रश्नः इत्येतस्मिन् विग्रहे, एदार्श विग्रह वाक्य कर देते हैं तो समस्या समाधान हो जाएगा। जातौ ऋग्व्यक्तिनां बहुत उपपत्ति है, क्योंकि जाति में ऋग्व्यक्तियों का बहुत उपपत्ति, ऐसा होने में कोई दोष नहीं होता। ऋग्व्यक्तिनां जात ऋग्व्यक्तियों में अनेक, कोई अमुक छंद का है, कोई अमुक छंद का है, कोई अमुक छंद का ऋग है ना, अलग अलग छंदों के ऋग्व है, तो अलग अलग छंद के कारण से क्या हो गया, ऋग में अनेक जातियां होंगी। गायत्री छंद वाले 50 ऋग होंगे, ठीक है ना, अष्टक छंद वाले अनेकों ऋग है, अलग स्तर से विभाजन हो जाएगी। तो ऋग के व्यक्तियों के आधार पर हमने क्या कर दिया, अनेक जातियों में बांट सकते हैं। तद विषय प्रश्न पूछा जा सकता है, सत्य तो प्रश्न मानना उचित होता है। न तो जाते ही परिप्रश्न विघ्रिय थे, आगे जाते हैं परिप्रश्न षष्ठी विग्रह वाक्य हम नहीं करेंगे। तो पूर्व पक्ष कहेगा वहां तो दृष्टांत अपने खत्म कटा, जो कट शाखा को अध्ययन करने वाले अनेक अनेक गोत्र वाले ब्राह्मण पट शाखा को अध्ययन कर सकते, कौन सा जाति वाला ब्राह्मण है ये पूछ रहे हो कथमा कटा, या अनेक शाखा को पढ़ने वाले, कौतुम शाखा पढ़ रहा है, शाखा पढ़ रहा है, कपिसल शाखा पढ़ रहा है, अलग शाखा को पढ़ रहे हैं, उनमें से तत्त शाखा को लेकर के अलग अलग जाति माना, उनमें से कौतुम आज अनेक जाति वाले जो उनमें से कठ जाति कौन है ये पूछ रहे हैं, दो तरीके से लिया जा सकता है। इसलिए वहां तो संबंध में ही षष्ठी अर्थ में ही घटता है, जाते परिप्रसिद्ध विग्रहे कथमा कट इत्यादि उदाहरण उपपन्न जात प्रसिद्ध चित्र तू न युच्यते, वहां महाभाष्यकार ने जो दृष्टांत दिया कथम कट वह षष्ठी तत्व समास रूपी विग्रह वाक्य में ही वह दृष्टांत उत्पन्न होता है, और सती तत्व समास कर दोगे फिर उस दृष्टांत घटेगा नहीं। तत्रापि तब सिद्धांत देता है न कहो भाई नवमी पूर्व था उसके जवाब तत्रापि से तत्रापि कठादि जातमेव व्यक्ति बहुत अभिप्राय परिप्रश्न, कठादि जाति में ही व्यक्ति के बहुत्व का अभिप्राय से परिप्रश्न पूछने में कोई दोष नहीं होता है। यद्यपि यहाँ देखो थोड़ा मैं महाभाषी बुलाऊंगा, इसीलिए कि जब महाभाषी को दे रहे हैं कथम कथा को विचार करेंगे तो वास्तव में महाभाषी का सूत्र का प्रत्याख्यान करेंगे, ये सूत्र जरूरत ही नहीं बोल दिया, महाभाषी इदम सूत्रम आनुतक्यम सूचित कैयटे तो स्पष्टम एव, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं आप ढूंढोगे तो मिलोगे। महाभाष्य में इस सूत्र को अनर्थ का करके छोड़ दीजिए, झंडाई खत्म हो गई झंझट, और सूत्र रहेगा तब में सर दर्दी है सब विचार होगा, ये विचार वास्तव में करने की जरूरत नहीं है महाभाष्य दृष्टिया, क्योंकि सूत्र ही नहीं है महाभाष्य के, और उन्होंने तो संकेत किया, लेकिन आप महाभाष्य में ढूंढोगे तो ये शब्द नहीं मिलेगा प्रत्याख्यानम प्रत्याख्यातम या अनुतकम ऐसे नहीं मिलेगा। इसलिए हम भी टिप्पण लिखते हैं सूत्रम आनुतकमिति सूचितम कैयटे तु स्पष्टमेव उक्तम, कैयट ने तो स्पष्ट बोल दिया, फिर क्यों विचार कर रहे हो आप? क्या शंकराचार्य जी नहीं जानते थे, महाभाष्य पढ़े नहीं थे वो, ऐसे तो हो नहीं सकता, फिर क्यों विचार किया भाष्यकार ने? तथापि वृत्तिकार वृद्ध तक विचार करने का, फिर भी जो वृत्तिकार लोगों ने इस सूत्र को आवश्यक माना है और उस वृत्तिकारों का विचार के विरुद्ध यहां पर आप सप्तमी तत्पुरुष समास मान रहे हैं भाष्यकार, अतएव भाष्यकार अपना प्रमाण कर अर्थ को स्थापित करने की चेष्टा करें, वृत्तिकार वृद्धत्वाद विचार में तो जादव पर विषय केवल उचितम अन्यथा श्रौत प्रयोग असिद्ध है, पृथक सूत्र विधान प्रसिद्ध नहीं तो श्रौत प्रयोग असिद्ध हो जाता, और नहीं तो क्या होगा, छांद से सूत्र बनानी पड़ती, और नहीं तो इसको छांद से व्याख्या करना पड़ेगा, छांद प्रयोग मानना पड़ेगा सूत्र के द्वारा नहीं किया गया छांद प्रयोग। जैसे करने भी और तो विशाई से नहीं लगाया, नहीं लगाया क्या करोगे, छांद। उसी प्रकार यहां पर यह कहूंगा कि वाह बोलना जाति प्रवेश सूत्र से यहां डतमच हुआ ही नहीं, छांद डतमच बात करता, ये एक समाधान बनता है। चलिए आगे, यदि जाते भाष्कर समझा रहे जिसको हमने कहा श्रौत प्रयोग असिद्धे, उसके व्याख्या है इसी आधार पर मैंने टिप्पणी बनाया था। यदि जाते परिप्रश्न कतना कतवरी इत्यादि उपसंख्यान कर्तव्य अनुसार, अरे इत्यादि का उपसंख्यान करनी पड़ेगी, कोई वाक्य वार्तिक बनाओ यहां कुछ इसी सूत्र में और इसको भी ग्रहण कराओ। उपसंख्यान कर्तव्य मतलब क्या, क्या वार्तिकादि का निर्माण होनी चाहिए, एक सूत्र की निर्माण होना चाहिए ताकि यह रूप भी साधु रूप सिद्ध हो जाए। फिर श्रुति बोल रही तो असाधु तो हो नहीं सकता, इस शब्द की साधुत्व सिद्धि के लिए आपको कोई ना कोई सूत्र या वार्तिक वाचनिक कथन करनी होगी, अथवा एक ही रास्ता अंत में रह जाता है, इसको क्या मानना, छांदस मान लो समस्या खत्म। अब वापस आते हैं मूल में, विमृष्टम भवती, विमृष्टम भवती कार्य कर रहे, विमर्श कृतो भवती, विमर्श कर लिया गया है, विचार कर दिया गया है, क्या विचार किया गया है उसको समझा रहे। वागे वरिक प्राण साम ओम इतक्षण उद्गीतः तत्क एतन मिथुनम यद्वाक्ष प्राणश्च ऋच्छ सामच, वाणी ही वास्तव में निकल कार्य कारण कार्य और कर्ण को अभेद कर दिया, और प्राण साम प्रदाने को प्रसिद्ध आप सब समय पर जान चुके, इसलिए प्राण का नाम ही रख दिया है साम, क्योंकि प्राण का मजबूत हुए बिना साम गान ही नहीं हो सकता, साम गान करना मजा नहीं है। गायत्री साम कभी देखो मौका मिलेगा मूड आएगा तो गान करके सुनाऊंगा, तो बड़ा कठिन है वो, प्राण के कारण से ही होता है, प्राण से, इसलिए प्राण को साम को आवेद किया प्रदान को परिषद में, इसे कहते हैं प्राण साम। ओम क्या है, हे जो प्रकृत वही है ओम, इतना अक्षरम उद्गीता तद्वाय मिश्रम, तत्से यहां पर पूर्व उद्गीत को नहीं लेने का है, तद्वा तत्सब से वाक प्राणश्च दोनों को लेना, तद ये जो मिथुन है वाक और प्राण ये जो उभय है ये दोनों के दोनों को ग्रहण करके कहा गया तद्वा, वह जो मिथुन जो कि एतत यही है वो मिथुन, मिथुन कौन ये वाक प्राण, वाक और प्राण अर्थात वाक और प्राण अर्थात क्या है वो रिक्त साम, वो रिक्त और साम रूपी मिथुन है, और ये रिक्त और साम रूपा मिथुन अथवा वाक और प्राण रूपा मिथुन किसमें आश्रित है, उद्गीतावय ओंकार में आश्रित है, इसलिए उद्गीतावय ओंकार क्या हो गया हमारा अधिष्ठान हो गया प्रतीक हो गया, जिसमें यह वाक और प्राण रूपी रिक्त और साम रूपी मिथुन की दृष्टि हम करेंगे। अरे मिथुन की दृष्टि करने में उस मिथुन का सामर्थ्य क्या है, और मिथुन परमात्मा का स्वरूप ही है, ऋग विशिष्ट साम परमात्मा का स्वरूप है, क्यों, क्योंकि इसमें रस तमत्व रूप गुण से विशिष्ट है, और वर्तमान में जो मंत्रों के प्रश्न के द्वारा जो जवाब दिया गया है कि आपकी तमत्व गुण है व्याप्त है, रिक्त और साम कहां व्याप्त है, ओम में व्याप्त, आकारो वही सर्वाभाव, जब आकार ही संपूर्ण भाग आ गया तो रिक्त और साम भी अ में घुस गया, अतएव ओम में अ में संपूर्ण ऋग्वेद साम में सब कुछ है, अतएव कहते यहां आपतिमत्व नाम का गुण है, इस लक्षण क्या है आपतिमत्व नाम गुण है, या आपतित्व रूप गुण आपतित्व में और आपतिमत्व यहां पर लिया, एकर्ष गुण वाला व मिथुन ही ओम है ऐसा उपासना कर गुण विशिष्ट बता दिया। भाष्यकार विमर्शी ही कृते सती प्रतिवचनोक्ति उपपन्ना, विमर्श जब कर दिया गया तो जरूर कुछ न कुछ जवाब तो निकला ही हो, है ना। चिंतन करोगे, विचार करोगे भाई, उस विचार को निचोड़ कुछ न कुछ तो निकलता है। गलत है सही, वो बात अलग। आदमी विचार करता है बैठे बैठे बैठे, कुछ न कुछ करते रहता है, खाली हाथ दिमाग दौर क्या करे। कहीं यहां पर आते महाराज हमने बहुत चिंतन किया, हमारे जो ये निष्कर्ष निकला है देख लीजिए, हम पढ़ते हैं तो बड़ा हंसी आता है, उल्टा वृक्ष चल रहा है भाई क्या करे। एक आता है रावत, रावत आते पहाड़ी, बड़ा चिंतन, दिन भर रात रहा, कोई काम धंधा है नहीं, रिफंड धारा मिल रहा है, बैठे घर में जो है बैठी बैठी कुछ उल्टा पुल्टा सोच। एक दिन लिख के लाया, सब क्या क्या उल्टा पलटा लिखा था, अंत में लिखता है कि जीव के कारण से भ्रम सत्य हुआ। बड़ा हथियार पड़ के जीव ना कहे तो भ्रम सत्य कहा, तर्क जीव तो कहता है भ्रम सत्य, इसलिए भ्रम सत्य, भ्रम सत्य इसलिए जीव बोल रहे हैं, नहीं उल्टा नहीं चल रहा, जीव है और जीव कहता है इसलिए भ्रम सत्य। अर्थात ब्रह्म की सत्यता जीव के कारण से आई, ब्रह्म के स्वरूप के कारण से नहीं। क्या समझा है? ये का बाप की बहुत बढ़िया चिंतन है, ये भी स्टेज है, ये भी स्टेज है, तो अभी दसवीं फेल हो जाओ। वो बड़ा तरफ खुश हो रहा था, मेरा अंदर तुम दसवीं फेल हो, अभी चिंता मत करो, एक और बात प्राइवेट से परीक्षा दो, जाओ चिंतन करो, पूरा परीक्षा दोबारा पढ़ो, सब दिमाग लगाओ, पूरा कोर्स तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, प्राइवेट से परीक्षा दोगे तो थोड़ा ऐसे दे दोगे, अरे फेल हो परीक्षा फिर देना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना कोर्स को, जाओ तुम भी पूरा कोर्स वापस पढ़ो, फिर समझ में आएगा कि जीव के कारण से ब्रह्म में सत्यता आई है या क्या है। अरे जाओ, ज्यादा समझाने की प्रयास नहीं किया मैंने, दिमाग खराब नहीं करा अपना। ऐसे ऐसे लोग आते जो चिंतन में ही होता है, कुछ न कुछ जवाब तो निकलता है। जब आपने यहाँ पर भी कहा विमर्शतम भवति, विचार कृतम भवति, तीसरे पर है विमर्श कृते सति प्रतिवचनोक्ति रूपपन्ना, कुछ प्रत्युत्तर तो निकलना ही चाहिए, उचित ही है, तो क्या निकला वो प्रत्युत्तर? कदे वागे वरि प्राण सामयति के जवाब, हमारे पूर्वोत्तर तो विरोध हो गया, आपने कहा तो वाक का सार रिक है और भी वाघ ही रिक है, दोनों में तो उल्टो हवा की नहीं हुआ तो बात थी। वाघ ऋचोर एकत्यपि ना अष्टमत पे आगत, और दूसरी भी समझ ये भी होता अष्टमत का व्यागत होती है, वाघ पर को अभेद कर दिया, ठीक है दोनों मिलके एक हो गया ना, अब सात मिलके आठवा उद्गीत था, अब छह ही हो जाएगा, दोनों एक हो गया तो सातवा हुआ उद्गीत आठवा कहाँ हुआ? इधर पूर्व पक्ष शंका हो रहा है, यदि आप अभेद कर दोगे तो पूर्वोत्तर विरोध हो जाएगा, नहीं विरोध क्यों भाई, वो बात अलग अलग वाक्य, वाक्यिक वाक्यता नहीं है, गुण समुच्चय करना इष्ट जरूर है, वाक्य समुच्चय करना इष्ट नहीं है, वो वाक्य वही खत्म। दूसरा और तीसरा मंत्र मैंने इसलिए पहले बता दिया था, दूसरे और तीसरे मंत्र से क्या हो रहा था, रस तमत्व गुण का प्रतिपादन, बस खत्म, उसके मत जोड़ो, ये चौथा पांचवा छठा ये चार मंत्रों के द्वारा आपतित्व गुण का कथन किया जा रहा है, और आपतित्व गुण को प्रस्तुति करने के लिए हमें कुछ व्याख्या करें, इन वाक्यों का उस वाक्यों के साथ शामिल एक वाक्यिक वाक्यता नहीं है, गुणैक्यता है, तीनों गुणों को मिला करके एक उपासना करना इष्ट है, गुण समुच्चय इष्ट है, वाक्य समुच्चय इष्ट नहीं है, यदि वाक्य समुच्चय इष्ट कर दोगे तब विरोध होगा, भाई वो वाक्य अलग करें, वाक्य पर प्रवृत्ति बद कथन हो रहा है, फिर भी विरोध तो ही है ना, कहते विरोध होने में कोई आपत्ति नहीं है, लक्षित यहाँ पर क्या है, उस गुण का कथन करना है, उस गुण की प्रस्तुतिकरण में हमें जो भी बोलना पड़ेगा, जिस प्रकार से उस गुण के बारे में समझाना होगा, उसमें मैं वाक्यांतर जब प्रयोग करता हूँ तो कथन वाक्य में विरोध नहीं माना जा सकता, इसलिए भाष्कर कहते हैं पुरुषनाथ वाक्यांतरता आप तो गुण सिद्ध है, पूर्व वाक्य की अपेक्षा से यह वाक्य वाक्यांतर है, दोनों वाक्य मिलकर एक नहीं है, वो दो वाक्य जो थे ना दो मंत्र, दूसरे मंत्र और तीसरा, ये दोनों मिलके एक वाक्य, ठीक है ना, चार पांच छह सात, ये चारों मिलकर के एक वाक्य, वो कौन से गुण की स्थिति कर रहा था, वैसा तमत्व गुण सिद्ध कर रहा था और ये क्या कर रहा है आपति गुण सिद्ध। ये लक्ष्य अलग हो गए ना, जब दो भिन्न लक्ष्य के लिए वाक्य प्रयोग किए जा रहे हैं उन वाक्यों का अर्थ को लेकर परस्पर अवरोध नहीं करना। ये जवाब आपको विशेष रूप में बता रहा हूं, पुराणों में आप जब अन्वय करते हो आपकी बात परसों पूछे थे जवाब याज्ञा देखो कि लक्ष्य इंपॉर्टेंट है कि कथाओं का, किसी भी मनवंतर की कथा हम ले सकते हैं। लक्ष्य क्या है वो तत्व बोध कराने में लक्ष्य हमारा, जरूरी नहीं इस कल्प में जो हुआ है उन्हीं घटनाओं को उद्धृत कर, ये कोई जरूरी नहीं। यदि मिल जाता है अनुकूल तो कोई दिक्कत नहीं, यदि इसी कल्पीय घटना कोई मिल रही है आपको जो आप लक्ष्य समझाना चाह रहे हैं उस लक्ष्यान रूप में मिल जाता है तो उस घटना को लेकर आप कथन कीजिए, लेकिन जहां पर ऐसा संभव नहीं है लेकिन तत्व बोध हमें कराना भी है तो कल्पांतरीय कथा को लिया जाता है। क्यों और कल्पांतर में इसमें एक जैसा ही घटना घटना जरूर नहीं, पात्र तो वही होंगे कृष्ण का अवतार होगा, लेकिन हो सकता है वहां पहला कृष्ण अवतार हो बाद में राम अवतार, और यहां पहले राम अवतार हुई है कृष्ण अवतार बाद में हुआ है इस चतुर्युग में, यानी यही क्रम रहेगा अवतारों का ये जरूर नहीं है। इसमें मुख्य क्या होता है वो प्रकरण किस लिए था ये प्रकरण किस लिए था ये देख लीजिए उसी हिसाब से सारा अन्वय कर देना है, एक दूसरे खिचड़ी करो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। वह कहा कपिल, कहा ये कहा वो, समय का बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं बनती है। कथा के हिसाब से चलो इस कल के हिसाब से चलोगे तो कहा सत्य में कपिल हुआ और कहा ये रोहुगण कहा वो भरत, कहा संबंध बनता है, इसलिए कल्पांतरिक कथा लेनी पड़ेगी जहां तीनों एक कारण हो गए तभी घटता है। इसी पर इसी का ये सब भाष्य बहुत लाभ देते इसका चिंतन करने से अन्यत्र, क्योंकि ऑफिस में वेदांत समझाने के लिए है, जैसे भाष्य को समय पकड़ोगे तो वहां समय का अपने आप अन्वय करते जाओ कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए परस्पर जब विरोध का भान भी हो रहा है तो उस स्थिति में समझना पड़ेगा उस वाक्य का लक्ष्य में कि यह वाक्य भी प्रयोग हो रहा हो तो परस्पर विरोध होगा। एक लक्ष्य में प्रयुक्त दो वाक्यों में परस्पर यदि विरुद्ध बात कह रहा हो वहां पर विरोध मानना पड़ेगा और उस विरोध का परिहार करने की कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जब भिन्न लक्ष्य में दो वाक्य प्रयोग हो रहा है और उनके परस्पर विरोध मान हो रहा है फिर वो वास्तव में अविरोध ही माना जाएगा, अपरिहार करने की जरूरत है लक्ष्य भिन्नत्व। इसलिए अगर कहते पूर्व वाक्य की अपेक्षा से यह जो वाक्यांतर है ना आप रूप गुण सिद्ध करने के लिए कथन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अष्टमत्व में व्याघात दोष नहीं है। वाक्य वाक प्राण ऋक् सामयोनी वाग्यवरिक प्राण समय, वाक और प्राण क्या है ऋक् और साम का कारण है, ऋगोच्चारण के प्रति वाक प्राण है, साम गान के प्रति प्राण कारण, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर वाग्यवरिक प्राण समय। देखो ना यह लक्ष्य अलग है, कथन करने का लक्ष्य अलग है, वहां कथन करना एक दूसरे का रस बताना लक्ष्य था और यहाँ कथन करना एक दूसरे का कार्यकारण भाव बता करके उसके द्वारा आपकी तुगुण कथन करना है। बात करते हैं।